Doktor gelse, tabip gelse, ahle canım, ahle canım, canım. Çare bulunmaz derdime, ahle canım, ahle canım, canım. Çare bulunmaz derdime.